Onlardan sonra da Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar bu ayetlere karşı zalimlik ettiler. Bir bak. Fesatçıların akıbeti nasıl oldu?